أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محترم seyirciler, Rum suresinin 40. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Allahu'l-lezî halakakum sümme razakakum sümme yumîtukum sümme yuhyîkum hel min şurakâikum men yef'alu min zâlikum min şey'in sübhânehu ve teâlâ ammâ yüşrikûn. Bizim görüp de anlamadığımız, yiyip de düşünmediğimiz, yapıp da fazla tefekkür etmediğimiz konuları Rabbim tekrar bizim gözümüzün önüne getiriyor. Diyor ki, yahu sizi yaratan Allah diyor. Sonra size rızık veren Allah. Sonra sizi öldürecek olan yine Allah. Sonra sizi mahşerde diriltecek olan yine o Allah Celle Celaluhu. Hani dünyaya geliyoruz, çocuk ağlarmış. Eyvah! Rızık kapım kapandı diyor. Hani ana rahminde hiç çalışmaya gerek yok. Isınma veya soğuma derdi de yok. Her şey hazır. Dünyaya gelince ağlayıverirmiş. Eyvah, rızık kapım kapandı. Bir yerden kapanıyor ama sevgili analarımızın göğüslerinden Allah Celle Celaluhu iki tane cennete dayalı çeşme gibi dünyanın en temiz, en gıdalı ve her türlü ihtiyacı karşılayacak şekilde de ayarlanmış süt gıdasını Allah Celle Celaluhu veriyor. Çocuk doğmadan önce annede o süt yok. Çocuk doğunca geliyor. Rabbim de ne diyor? Sizi yaradan o, hemen arkasından rızkınızı veren de o. Sizi öldüren de o. Sizi ahirette diriltecek olan da o. Gelin Allah'a kulluk edin. Yok, biz Allah'a kulluk yapmayız. Allah'ın dediğini tutmayız. Filanın veya filanların dediğini tutarız diyenlere de Rabbim diyor ki, peki Allah'a ortak koştuklarınızdan biri bunlardan herhangi birini yapabilir mi? Yani günümüzde teknoloji en üst seviyesine ulaştı, süratle de daha yükseklere çıkmaya çalışıyor diyoruz. Ama bir tane buğday yapamıyoruz. Bir damla kan yaratamıyoruz. Bir ipek böceğinin ipeğini çağımızın teknolojisi yapamıyor. İlla ki o küçücük canlının yapması gerekiyor. Allah Celle Celaluhu diyor ki, peki biz Allah'ın dediğini tutmayız, filanların dediğini tutarız dersiniz ya, onlar size bir şey yaratıveriyor mu? Onlar size bir şey, bir rızık verebiliyor mu? Veremiyor. Size bir can verebiliyor mu? Veremiyor. Dünyanın en kaliteli doktorlarının nezaretinde, dünyanın en iyi donanımlı hastahanesinde insanlar ölüyor. Sübhanehu ve Teala amma yüşrikun. O Allah Celle Celaluhu her türlü eksikliklerden uzaktır. Biz eksiyiz, hastalanıyoruz, ihtiyarlıyoruz, saçlarımız ağarıyor, unutuyoruz ve ecelimize doğru da gidiyoruz. Uyukluyoruz, uyuyuyoruz. Ama Allah Celle Celaluhu her şeye kadir, hiçbir zaman bizde olan eksikliklerin hiçbiri o Allah Celle Celaluhu'da yoktur. Zahiral fesadu fil berri vel bahri bima kesebet eydin nasi liyuzikahum ba'dallezi amilu leallehum yerciun. Rabbim diyor ki yeryüzünde bozgunculuk ortaya çıktı. Karalarda da denizlerde de bozulma meydana geldi diyor. 1400 yıl öncesinde Rabbim diyor ki insanların kendi elleriyle yaptıkları kötülükler nedeniyle yeryüzünde yani karalarda ve denizlerde bozulma meydana geldi. Niçin bozulma meydana geldi? Yaptıklarının acısını bu dünyada tatsınlar da doğruya dönsünler, gerçeğe dönsünler diye meydana geldi diyor Rabbim. Günümüzde özellikle batılı devletlerin siyasileri bir araya geliyor. Devlet başkanları seviyesinde bir araya geldiklerinde veya devletin desteklediği, devletlerin desteklediği dünyanın geleceğiyle ilgili sorunları halletmek için kurulmuş bilimsel merkezlerin başkanları bir araya geldiğinde dünyanın en önemli sorunu nedir diye onlara sorduğumuzda terör birinci sıraya girmiyor. Birinci sıraya çevre sorunu giriyor. Çünkü terör bazı devletlerin bazı bölümlerindedir. Hatta devletin de tamamına sirayet etmiş değil. Belirli bir ili veya ilçesi veya birkaç ilçesinde olur. Dünya devletlerini de göz önüne alın. Ama çevre sorunu ise bütün 6 milyar insanı, milyarlarca değil trilyonlarca canlıyı, karıncasından file kadar, hamsisinden balinaya kadar, bütün kuşları, denizdeki canlıları, karadaki gezen, yürüyen canlıların tamamını, otları ve ağaçları tamamını ilgilendiren bir konu. Rabbim de kendi ellerinizle yaptıklarınız nedeniyle karalar da bozuldu, denizler de bozuldu diyor. Yani insanların kendi elleriyle yaptıkları, tabiatın dengesini bozduklarından dolayı cezaları da tabii oluyor. Daha önce söylemiştim. Rabbimizin iki türlü kanunu var demiştim. Bir, tabiat kanunları. Hiçbirini insanlar koymadı. Değerli bilim adamları tabiat kanunlarını keşfettiler. Bizim istifademize sundular. Tabiata kanunu koyan Allah Celle Celaluhu. Aynı Allah Celle Celaluhu bir de peygamberleriyle kitaplar göndermiş. En son kitap Kur'an-ı Kerim'ine göre insanların insanlarla olan ilişkilerini, insanın tabiatla olan ilişkisini, insanın Rabbi ile olan ilişkisini düzene koymak üzere kanunlarını koymuş. Kanunlara uymayanlar bu dünyada da cezasını çekiyorlar, ahirette çekecekler. Nasıl ki tabiat kanunlarına uyum sağlamadığımızda su kirleniyor, hava kirleniyor, deniz kirleniyor. Rabbimin Kur'an'ındaki kanunlarına uyulmadığı takdirde insan kirleniyor. İnsan kirlenince tabiat zaten kendiliğinden kirlenir. Su kendiliğinden, insan kirletir onu. Kirli insan kirletir. Daha önce de bir sureyi anlatırken demiştim. Depreme dayanıklı ev yapmadan önce depreme dayanıklı adam yetiştirmek lazım. Eğer insanlar haramı ve halalı bilmeden yetişecek olursa çimentosundan da çalacaktır, demirinden çalacaktır, planından çalacaktır, her şeyinden çalacaktır. Depreme dayanıklı adam yetiştirecek olursak o depreme dayanıklı evi de yapmasını bilir. Çünkü çalmaz. Halal ve haramı bilerek yetişmiş olur. Rabbim bu dünyada diyor yaptıklarının karşılığını bir görsünler. Yani tabiat kanunlarını bozmanın cezasını çektikleri gibi ayrıca Rabbimin Kur'an'ına riayet etmemelerinin de insanlar cezasını çekiyorlar. Biz gene Türkiye en az çeken insanlar devletiz biz. Niye halkımız hala Müslüman? Batıya gittikçe kadınların, erkeklerin, oğulların, kızların yaşamlarında benim buradan söylemek şöyle dursun, kendi kendime bile mırıldanamayacağım derecede hoş olmayan, kelime bulamıyorum, buluyorum da söyleyemiyorum, hoş olmayan davranışlar anaların ve babaların yüreklerini yakıyor ama çaresizlik içerisinde çırpınan, hani petrolün içerisinde çırpınan, denize dökülmüş atığın içerisinde çırpınan kuş gibi Batı'nın en modern sokaklarında, meydanlarında veya en modern evlerinde çırpınan analar ve babalar vardır. Rabbim diyor ki قُلْ سِيرُوا فِي الْاَرْضِ فَانْدُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ اَكْتَرُهُمْ مُشْرِك۪ينَ Şöyle yeryüzünü bir dolaşın bakalım, gezin. Daha öncekilerin hali nasıl olmuş bir görün. Onların birçoğu müşrikti diyor. Ama kötü sonla bittiler. Kötü sonla bittiler. Öyleyse diyor Rabbim, فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلْدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ O zaman yüzünü kıymetli bir dine çevir. Kıvamında bir dine çevir. İslam dini. Kıyamete kadar devam edecek olan bir dine çevir. İnsanı insanca ayakta tutacak dine çevir yüzünü. O İslam dinidir. Ama dikkat et, ölüm gelmeden, kıyamet kopmadan çevir. Ölüm gelmeden çevir. Ölüm geldikten sonra, mahşer yerinde azabı gördükten sonra ya Rabbi doğru söylüyor musun? Beni dünyaya tekrar dönder de gereğini yapayım demenin faydası yok. O gün geldiğinde ise insanlar birbirlerinden ayrılacaklar. Paramparça olacaklardır. Ana oğuldan, baba kızından, karı kocadan birbirlerinden uzaklaşma tarafına gideceklerdir. Orada da beraber olmak istemez miyiz annemiz, babamız, çocuklarımız, eşlerimiz, dostlarımızla? Öyleyse imanda birliği sağlamamız, o imanın bize emrettiği ameli salihi, yani eylemlerimizin tamamını Kur'an'a uygun hale getirmemiz, sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme uygun hareket etmemiz gerekiyor. Men kefara fe aleyhi küfruh ve men amile salihan fe li enfusihim yemhedun. kim inkar ederse inkarı kişinin kendisine zarar verir. Gavurluk önce insanın kendine zarar verirmiş. Gavura zarar verirmiş. Kim de iyi işler yapacak olursa, amel-i salih yerine getirecek olursa, kendisi için güzel bir yer hazırlamış olur, diyor Rabbim. Yani iyilik yapan da kendine yapar, kötülük yapan da kendine yapar. İman eden kendisine fayda verir, inkar eden de ilk önce kendine zarar verir. Kendisini cehenneme hazırlar. Hem de pohpohlayarak hazırlar. Gideceği yeri güzel göstererek cehenneme doğru koşturur kişiyi. Hani ve yahsebûne ennehum yuhsinûne sun'a. Yaptığı işin güzel olduğu zannıyla gider oraya. Kafir kendi küfrünü beğenirmiş. Onu güzel gösterir şeytan ona. Ve zeyyene lehumu şeytanu amalehum der. Peki bu küfür yolunda, inkar yolunda giderken ilk zararı kime verir? Kendisine verir. Sonra o sevdiği, saydığı, gönlünü kıramadığı eşine ve çocuklarına zarar verir. Onları kendi elleriyle cehenneme atmak için eğitim kurumlarına para öder. Benim oğlumu gavur yapın. Cehenneme hazır hale getirin. Bunları kelime olarak kullanmaz, düşünce olarak bu geçmez kişide. Ama o en nazik, en kibar insan İslam'a inanmazsa kendine zarar eder, çocuklarına zarar verir, eşine zarar verir, sevdiklerine zarar verir. Biz bu ayet-i kerimeleri onların, kendimiz de dahil, yanmamamız için, onların da yanmaması için bu ayetleri okuyoruz. Liyezziyellezine amenu ve amilus salihati min fadlihi innehu la yuhibbul kafirin. O Allah Celle Celaluhu iman edip ameli salih işleyenlere kendi lütfundan mükafatlandırması için bunları bize anlatıyor, ayetlerini indiriyor. O Allah kafirleri sevmez diyor. Aksi nedir bunun? Müminleri sever. Bir insanın bu dünyadan kazanabildiklerinin en değerlisi nedir diye sorsalar, Allah'ın sevgisini kazanmaktır. Bu ahirette kazanılmayacak, burada kazanılacak. En kötüsü nedir deseler, Allah'ın sevgisini kaybetmek. O nasıl kaybedilir? Kafir olarak. Rabbim diyor ki, innehu la yuhibbul kafirin. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Ayet deyince bunu çok çok anlatmaya çalışıyorum. Ezberlemenizi de istiyorum. Ayet deyince Kur'an'da iki durağın arasına ayet diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim bir ayet. Elhamdülillahi Rabbil alemin bir ayet. Rabbim Kur'an'daki her durağa bir ayet dediği gibi yarattığı her şeye de ayet diyor. Ve min ayatihi halqus semavati vel arz. Göklerin ve yerin yaratılması Allah'ın ayetlerindendir. Diyordu ya, burada da rüzgarları müjdeci olarak göndermesi Allah'ın ayetlerindendir. Rüzgar Allah'ın ayetlerinden. Yağmur Allah'ın ayetlerinden. Bulut Allah'ın ayetlerinden, güneş Allah'ın ayetlerinden. Ayet neydi? Bir başkasının varlığına delil olan şey. Yani dumanı gördük dağın arkasında, ateş var diyoruz. Orada bir şey yanmış diyoruz. O duman oradaki ateşin ayeti, işaretidir. Bulutlar Allah var ve bir diye bize işaret veriyor. Yağmurlar, çünkü biz yağdıramıyoruz. Yağdıran var. O da Allah Celle Celaluhu. Rüzgarları biz estiremiyoruz. Meteorolojimiz esecek olanı önceden tahmin ediyor bilimsel verileriyle. Ama rüzgar estiremiyoruz. Allah'tan ki estiremiyoruz. Yoksa rüzgar estirerek milleti mahvederiz, Allah korusun. Rabbim rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderiyor. Rahmetinden bize tattırmak için gönderiyor. Yağmurları indiriyor, gemiler rahatlıkla yüzsün diye denizlerde ve ırmaklarda. Evet. Allah'ın lütfundan, kereminden rızkımızı aramamız için gemileri bize lütfetmiş Allah Celle Celaluhu. Hazreti Nuh Aleyhisselam'la beraber başlatılan bu gemicilik hala güncelliğini koruyor. Uçaklarla da yük taşıyoruz ama hala dünyanın en ağır yükü gemilerle taşınmaya devam ediyor. Rüzgarı gönderdi. Gönderdi kelimesini ifade ederken aynen peygamberi gönderdi kelimesini kullanmış. Ersele kelimesini kullanmış Rabbim. Peygamberler için de ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Peygamberimizi rahmet peygamberi olarak gönderdiğini ifade etmek için ersele kelimesini kullanmış. Burada da yağmuru, rüzgarı gönderme kelimesinde de irsal kelimesini kullanmış. Yağmura da rahmet diyor Kur'an-ı Kerim'inde. Kur'an ayetlerine de rahmet diyor. O peygamberimiz mübeşşir olan, beşir olan o peygamberimiz, müjdeci olan peygamberimiz rahmet ayetlerini getiriyor. Bulutlar rüzgarlarla beraber geliyor. Onlar da rahmet taşıyor. Rahmet yağıyor, yeryüzünden çiçekler açıyor, meyvelere dönüşüyor, tabiat yemyeşil oluyor. Peygamber, beşir olan müjdeci peygamberin getirmiş olduğu ayetler insanların gönüllerini cennete dönüştürüyor. Haram yemeyen, yalan demeyen, iftira yapmayan, gıybet etmeyen, elinden ve dilinden kimseye zarar gelmeyen insanlar üretiyor Rabbimin rahmet ayetleri. Bütün bunları vermiş bize şükretmemiz için. Ve lealleküm teşkurun diyor Rabbim. Şükredesiniz diye bunları verdik diyor Allah Celle Celaluhu. Siz isterseniz bu ayet-i kerimeyi, yani Rum suresinin 46. ayet-i kerimesinin tefsirini benim telifim olan Şifa tefsirinden de bir okuyuverin. Rum suresini alın, açın. Şifa tefsirinden Rum suresini açın. 46. ayet-i kerimeyi bulun ve orada daha geniş bir şekilde tefsirini bir okuyuverin. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ Senden önce de o toplumlara biz peygamberler gönderdik diyor Rabbim. Yani sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam insanlık tarihinin duymadığı, bilmediği bir insan değil. Peygamberlik Hazreti Adem ile başlamış. Sevgili peygamberimize kadar sayıları Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiyor ama hadis-i şerifte 100.000'in üzerinde olduğu söyleniyor. Çeşitli rivayetler var. Bu kadar peygamber gönderilmiş. Burada rakam vermiyor ama senden önce de biz peygamberler gönderdik kavimlerine. Apaçık belgelerle geldiler onlara. Bu belgeler ayetlerdir. Tevrat'ın ayeti, Zebur'un ayeti, İncil'in ayetleridir. İbrahim Aleyhisselam'ın sahifelerinin ayetleridir. Mucizelerdir. Bir de peygamberlerin göstermiş olduğu mucizeler var. Mucizelerle ve de ayetlerle, ikisi de bunların apaçık belgedir. Onlar iman etmediler. Fentekamna minellezine ecramu. Rabbim diyor ki biz de o suç işleyenlerden intikam aldık. İntikam yani cezalandırdık. Bizim Türkçe'de anladığımız intikam değil yalnız. Cezalandırdık biz onları. Yaptıklarının karşılığını verdik. Bu dünyada verdik. Nuh kavmine verdiği gibi, Ad, Semud kavmine de verdiği gibi, Firavun ve ordusunu denizde boğduğu gibi, Lut kavmini topluca şehrin altını üstüne getirmek suretiyle yok ettiği gibi onları cezalandırdık diyor. Ve kâne hakkan aleyna nasrul müminin. Müminlere yardım etmek bizim nezdimizde bir hak oldu diyor. Yani biz müminlere yardım ederiz. Bir başka ayet-i kerimede ne diyordu? Allah Celle Celaluhu ve in yansurkumullahu fela galibe lekum. Allah size yardım ederse size galip gelecek olan yok. Peki Allah'ın bize yardım etmesi için ne lazım? Yine ayet-i kerime söylüyor. İn tansurullaha yansurkum. Siz Allah'a yardım ederseniz, Allah'a demek Allah'ın dinine yardım edersiniz. Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Allah size yardım edecek olursa size galip gelecek olan yoktur. Öyleyse biz kendi iç donanımımızı güçlendirmemiz lazım. Yani ekonomik güç, askeri güç daha sonra geliyor. Önce kişinin kendi iç dünyası güçlü olmalı, arkasından diğer güçlere gelmelidir. Onun için de Kur'an'ı okumak, amel etmek gerekiyor. Dinlediniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.